Mennyi atyánk, köszönjük neked ezt a mai estét, köszönjük, hogy így együtt lehetünk újra. Szeretnénk, Uram, csak így téged imádni most így ének nélkül, dalok nélkül is. És arra kérlek, Uram, hogy ne legyen most ez akadálya annak, hogy nincsen dicsőítés, nincsen éneklés, nincs zene, hogy ne legyen akadálya az, hogy így meghalljuk mindazt, amit Te akarsz a mi szíveinkhez mondani és szólni. Urunk, kérünk, könyörgünk, hogy legyél itt ma közöttünk, legyél jelen, és szólíts meg minket. Uram, látod, hogy itt vagyunk különböző helyekről, különböző korcsoportok, különböző háttérrel, Uram, de tudom, hogy így mindegyikünket meg tudod szólítani, és mindegyikünkhez tud szólni. Ezért kérlek, hogy tedd ezt ma este meg, és áld meg minket. Kérünk, hogy áld meg a gyerekeinket, kérünk, hogy áld meg Tündét és Halnyit, ahogy foglalkoznak velük. Kérünk, hogy szólj hozzájuk is, és légy ott velük. Jézus nevében. Amen. Amen. Jó, az apostolok könyvének, az apostolok cselekedetének könyvének a 18. fejezetében vagyunk. Most elkezdjük. És ugye legutoljára Pált Athénban láttuk, amikor ezekkel az aténi filozófusokkal vitázott. És láttuk, hogy abban a városban sajnos nem járt túl nagy sikerrel. És persze tudjuk, hogy ugye nem Pálnak a hibája volt, hogy nem Pálnak a kudarca volt, hanem egyszerűen láttuk, hogy ezek a nagyon ilyen intellektuális emberek egyszerűen elutasították azt az örömhírt, amit Pál hirdetett. Amikor Pál ahhoz a részhez ért, amikor Jézusnak a feltámadásáról beszélt, akkor azt látjuk, hogy Pált kigúnyolták, és némelyik pedig azt mondták, hogy majd esetleg később meghallgatjuk őt. És azt látjuk, hogy Pál eljön Athénból, és megérkezik Korintusba. Olvassuk most el az első verset a 18. fejezetben. Ezek után Pál eltávozott Athénból, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából. Bocsánat, csak az első vers. Tehát ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korintusba ment. És azért akarok néhány gondolatot ehhez a verset, mert nagyon nagy az ellentét a két város között. Nagyon nagy a különbség. Amíg ugye Athén nagyon sokat foglalkozott, az athéni lakosok nagyon sokat foglalkoztak a vallással, vagy a szellemi dolgokkal, nagyon sokat gondolkodtak, addig Korintus pedig pontosan az ellenkezője volt ennek a városnak. Nagyon istentelenül, nagyon ilyen testies módon éltek. Nagyon nagy volt az erkölcstelenség, nagyon nagy volt az ilyen tisztátalanság ebben a városban. Korintust úgy is nevezték abban az időben, mint a bűnnek a fővárosát. Ugye abban az időben voltak már ezek a görög drámák, és aki ebben a drámában például egy korintusi embert játszott, hogyha volt ilyen, akkor az mindig valamiféle ilyen bűnös, részeges, testi embert játszott, vagy alakított. Tehát ezek az emberek, akik ebben a városban éltek, tehát erről voltak híresek. Hogyha valaki például egy ilyen lezűlött, részeges ember volt, akkor ezzel a jelzővel illették, hogy olyan vagy, mint egy korintusi. Azt is kell tudni erről a városról, hogy egy kereskedelmi város volt, és legutóbb később a térképen majd meg lehet nézni. Egy kikötőváros volt, és nagyon sok ember megfordult, sok mindent ugye átvittek ezen a városon. És ebben a városban volt Afroditének egy szentélye, egy temploma. Nehéz ezt mondani róla, hogy templom, mert papnők szolgáltak ott, de ezek a papnők valójában prostituáltak voltak. és ezek a papnők ebből tartották fönn a templomot és magukat, így keresték a pénzt. Tehát, és ez volt az Afrodite-nek a szentélye. És ugye Pál ebbe a városba érkezik, egy ilyen sötét helyre, egy ilyen komoly háttérrel rendelkező városba megy. Tehát nagy volt ugye az ellentét Aténhez képest. De ennek nézzük meg a második verset, hogy mi lesz, mi történt. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk. Pál megismerkedik ezzel a házaspárral, akik minden bizonyal itt még nem voltak hívők, nem voltak keresztények, és egy ilyen örök életű, vagy egy ilyen életre szóló barátságot kötnek, majd később is találkozunk ezekkel az emberekkel az igében. Pálnak a munkatársai lesznek majd később, és azt látjuk még ebben a részben, vagy ebben a versben, hogy az akkori császár hoz egy ilyen rendeletet, hogy az összes zsidó embernek el kell hagynia Rómát. És ugye ez miatt az antiszemitizmus miatt, vagy ez a fajgyűlölet miatt kellett nekik eljönniük Rómából. Menjünk tovább, és olvassuk a harmadiktól az ötödik versig. És mivel ugyanez volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük. Ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban sinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni a zsidókat és a görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Tehát lehet, hogy ezt sokan nem is tudják, mondjuk azért gondolom az embereknek a nagy többsége ismeri Pál apostolt, vagy azt mondják, hogy Szent Pál, tehát ismerik Pált, de talán kevesen gondolják róla, hogy egy ilyen kaliberű embernek volt egy ilyen kétkezű szakmája is. Ugye egy értelmiség, egy nagyon jól tanult ember volt, a legjobb iskolákba járt, a legjobb tanárok tanították őt, és ugye mégis azt látjuk, hogy ő egy sátorkészítő is. És abban az időben az volt a felfogás, hogy minden rabbinak kellett, hogy legyen egy szakmája is. Most nem azt mondom, hogy egy rendes szakmája, mert az is egy rendes dolog volt. Tehát ez fontos volt, a szülők kitanították, hogy legyen egy kétkezű szakmája. És ezt mondták az emberek, vagy a szülők, ez a mondásuk volt, hogy aki nem tanítja meg a fiát egy mesterségre, az tolvajlásra tanítja. És hát így lett Pálból is egy sátorkészítő, aki valószínűleg valami bőrökkel foglalkozott, tehát bőrökből készítették ezeket a sátrakat. És azt látjuk, hogy hétköznap dolgozott, mint sátorkészítő, viszont hétvégén, amikor eljött a szombat, akkor letette a felszámokat, és elment a zsinagógákba, és beszélt az embereknek Jézusról, az evangéliumról. De amikor ugye olvastuk tovább, akkor azt látjuk, hogy amikor megérkezik Pálnak a két segítőtársa, Szilász és Timóteus, akkor megváltozik ez a helyzet, és azt olvassuk, hogy teljes időben most már a szolgálatra szenteli magát, ugye többé nem dolgozik, mint sátorkészítő, hanem teljesen a nap, a hét minden napján azzal foglalkozik, hogy megy és az embereknek beszél Jézusról. És az igében látjuk azt, hogy mind a két lehetőség adott, vagy működik, hogy van amikor valaki dolgozik és mellette szolgál, és van, amikor pedig teljesen minden idejét, az egész életében ugye csak szolgál, és ugye ezért kapja a fizetését. Csak néhány gondolat után, ez fontos lehet, nem tudom, hogy ki, ugye elég sokféle háttérből jövünk, de vannak felfogások, valakik azt tartják, hogy egy pásztornak, vagy egy vezetőnek ennek fontos, hogy dolgozzon, tehát legyen egy sátor készítő szakmája, tehát valamiféle munkája. És példát kell egy ezzel mutatnia. És azt, aki esetleg abból él meg, hogy ő pásztor, vagy misszionárius, ugye azt nem tartják helyesnek, vagy jó gondolkodásnak. De azt látjuk, hogy Pál apostol mind a kettőt teszi. Hogy mind a kettőben volt része. Hogy volt idő, amikor teljes időben szolgált, és volt idő, amikor dolgoznia kellett, és mellette végezte a misszionáriusi munkát. Tehát nem lehet azt gondolom kijelenteni, hogy ez vagy a másik lenne a helyes, és én magam is minden dologban volt már részem. Volt, hogy dolgoztam, és teljesen mellette szolgáltam, volt, hogy teljesen csak a szolgálatra tudtam szánni magamat. Most jelenleg dolgozom is, meg szolgálok is. De ami nagyon fontos, amit nagyon szerintem meg kell értenünk, hogy vannak időszakok, amikor Isten valamire elhív, és valamit akar azon az időn keresztül elvégezni mi bennünk. Tehát fontos, hogy meglássuk, hogy ebben az időszakban Isten mit akar. Mert éppenséggel lehet az, hogy Isten egy munkahelyen akar minket látni, egy iskolában akar minket látni. És akarja, hogy ott használjon minket, hogy ott tud éppen jól használni minket. És van időszak, lehet, hogy amikor azt mondja, hogy most neked itt kell lenned, és teljes időben a szolgálatra kell koncentrálnod. És látjuk, hogy Pál, hogyha nem, csak gondolj bele abba, hogyha nem megy, nem engedelmeskedik Istennek, és esetleg megsértődik, hogy mi az, hogy én nekem most dolgoznom kell, mint sátorkészítő, akkor soha nem ismerkedik meg ezzel a házaspárral. És nem talál magának ilyen nagyon különleges jó barátokat és jó szolgatásokat. Tehát látjuk, hogy Pálnak ennek az időnek is megvan a gyümölcse és az eredménye. És hogyha Pál ugye elfordul, vagy fellázad Isten ellen, akkor nem találta volna meg őket, vagy nem leel ezekre a jó barátokra. Tehát menjünk tovább, és olvassuk a 6-tól a 8-as versig. Amikor azonban ellenszegültet, és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik, véletek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és Titus Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai előjáró pedig hitt az Úrban egész házanépével együtt, és a korintusok közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megtettek. Tehát ahogy eddig is olvastuk és láttuk, hogy a legtöbb esetben ugye a zsidó emberek elutasították Pált és ezt, amit ő hirdetett. Persze voltak, akik megtértek és elfogadták, de a nagy többség az elutasította, és ugyanúgy, ahogy Jézus elutasították, Pált is elutasították. És egyszerűen Pálnak így betelik a pohár, és azt mondja, hogy oké, én most már többé nem törődök veletek. És ha elkárhoztok, ha a pokolba mentek, akkor az nem az én felelősségem, és nem én tehetek róla. Megbocsátok. Vigyázz rá! Milyen jó, hogy nem én adtam oda, igaz? Jó. Tehát egyszerűen Pál odáig eljutott, hogy ha most már valami történik veletek, akkor az most már nem az én felelősségem. Amit Isten rám bízott, én azt megtettem, elvégeztem, nem én vagyok a hibás. Ugye Pál ezt mondta, hogy most már ti vagytok a felelősök azzal, hogy mit döntötök ebben a dologban. Ti vagytok, nem én leszek a hibás. Én elmondtam, tudjátok az infót, ti mit fogtok vele kezdeni. És ez olyan dolog, mint hogyha valakinek azt mondjuk, hogy bomba fog robbanni. Én elmondom, és utána én már nem tehetek onnan semmi más, csak az, hogy én elrohanok, és eltűnök onnan, esetleg még egy pár embert kirángatok, de mindenkinek a felelőssége, ugye ezzel az információval mit kezd? És mi az, amit így döntünk? És tudod, mindenkinek ott van ez a döntése. Én azt gondolom, hogy sokszor felvetődik ez a kérdés emberekben, hogy jaj, mi van azokkal az emberekkel, akik esetleg nem hallották, nem hallottak Jézusról, vagy mi van azzal, aki nem hallott? Vagy mindenki hallani fogja az evangéliumot? És én mindig ezeknek az embereknek azt mondom, hogy nem az a kérdés, hogy ők hallani fogják-e, hanem az, hogy te hallottad, és te mit kezdesz ezzel? Hogy hidd el, hogy Isten igazságos lesz, és igazságosan fog mindenkit megítélni. De a kérdés az, hogy te mit kezdesz vele. Mert ez a te döntésed. És mi is mondhatjuk embereknek, hogy hé, hallottad, elmondtam neked, hogy Jézus érted is meghalt, hogy a te bűneidet is felvitte a fára. És hogyha hiszel, ha elfogadod, akkor üdvösséged van. Viszont ha elutasítod, akkor nincs, akkor a kárhozat vár, akkor a pokol a következménye. Mit kezdesz ezzel? Ez most már a te felelősséged, ez a te döntésed, hogy milyen döntést hozol meg. Hogy elfogadod, és azt mondod, hogy jó, én kirohanok innen, mintha egy bomba lenne, igaz? Vagy pedig azt mondod, hogy hát ennevel most nem foglalkozom. És ugye ez az, amit ezek az embereknek el kell dönteni, amit neked is, nekem is el kell dönteni. Hogy mit kezdünk ezzel az információval, mit kezdünk ezzel a tudással, ezzel az ismerettel. Hogy elfogadjuk, vagy pedig elutasítjuk. És egyszerűen Pál odáig eljutott, hogy én nem akarok vitázni ezekkel az emberekkel tovább. Csak ilyen hiába való vitatkozás ez. Elutasítják, jó, én elmondtam, innentől kezdve megyek a pogányokhoz. De ahogy Pál ugye beszél nagyon hosszú ideig ezekkel az emberekkel, ugye valami azért, valami nagyon fontos dolog történt. Ugye azt olvassuk, hogy ennek a zsinagógának az előjárója, vagy a vezetője, ez megtér, ez követője lesz Jézusnak, ő is és az egész háza népe. És hogy majd megyünk tovább a 9. verstől, látjuk, hogy Pálban valami félelem, valami rettegés indult meg. Mert Pál tudta, hogy ugye mi is fog most következni. Ugye már volt egy jó pár ilyen tapasztalata, amikor beszélt Jézusról, amikor elfogadták őt, akkor utána mindig jött valami nehézség, valami nagy nyomás az életére. Vagy szaladnia kellett, vagy megverték, vagy megkövezték, vagy börtönbe vetették. És egyszerűen Pál most látja, hogy egy nagyon fontos embert ér meg, egy előjáró, a zsinagógának a vezetője. És valószínűleg, hogy így Pál megijed, hogy most mi fog ebből következni? Milyen lesz ennek a következménye? És nézzük a 9. verstől. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. Mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni, és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig, és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy valamit megtettél, és tudtad, hogy ennek ugye mi a következménye. Hogy ha most én ezt mondom, akkor már ismered, hogy általában erre, mit tudom, emberek hogyan reagálnak, vagy az az ember hogy fog reagálni. Ugye, mintha amikor mindenki fújt már lufit, föl biztos gyerekeknek is. Akkor fújod a lufit. És akkor mindig mondják, hogy nagyobbra, nagyobbra! És tudod, hogy vannak határok, ugye? Hogy meddig lehet ezt felfújni. És ugye mit most szórakozhatok már úgy, hogy na fú, ameddig lehet. És akkor tudod, hogy egy idő után BUM! Hatalmas nagy robbanás. Tehát így tudod, hogy mi következik. És tehát lehet, hogy biztos voltál már te is úgy, hogy történik valami, és várod, tudod, hogy mi is a reakció, a következménye. És egy idő után talán már egy kicsit úgy, hogy félsz tőle, vagy már úgy eleged van, hogy na igen, most ez következik. Most tudom, hogy ez fog megtörténni. Mert amikor fújom a lufit, igen, jön a robbanás. És egy idő után már ott úgy van, hogy már megint jön ez a rossz dolog. Megint jön az, amit úgy nem szeretek ebben az egészben. Ugye, és Pál is így volt ezzel, hogy igen, jövök, mondom, beszélek Jézusról, jönnek emberek, vitatkoznak velem, emberek megtérnek, és akkor igen, ezután jön, amit nem szeretek. Jön a felháborodás, jönnek a vitatkozások, el kell kezdeni menekülni, ugye elkapnak, megvernek, börtön, megköveznek, és ugye ez mind általában, hogyha elolvasod az előző részeket, ugye mindig ez történt Pállal. És azt gondolom, hogy Pál valahogy itt ebben a városban most úgy volt, hogy vajon most mi fog történni? Hogy most is megúszom. Hogy képzeld el ezt a nagy nyomást az ő életén. Hogy na, jövünk megint. Itt a zsinagóga. És ugye mennek, így történik a jó, igen. És na, akkor most jön a válasz. Igen, fú, megtérnek. És idők most megtér egy előjáró. Megtér a vezetője ennek a zsinagógának. És most azt kell mondom, hogy Pál talán most már így fél, rettek, hogy mi lesz ennek a következménye. És ugye ezért jön Istentől ez a válasz. Hogy maradj ott, ne félj, Pál. És ugye vannak olyan dolgok az életünkben, amik így nem változnak, vagy nehezen változnak. Hogy ezek a dolgok Pálban sem változtak. Hogy mindig ez volt, nagyon sok esetben ez volt a következmény. Még olyan városokban is, mint Bérea, ahol nagyon sokan megtértek, de mégis onnan is el kellett menekülnie. Tehát hogy most akkor mi fog következni. És ott volt Pálban is ez a kérdés, hogy vajon most ezt ki fogom bírni, vagy ezt, ezen át tudok menni ezen a következményen, vagy ezen a dolgon, ami most jön. És tudod, lehet, hogy te is, mi is úgy vagyunk sok helyzetben, hogy ismerjük a forgatókönyvet, ugye ismerjük, hogy mi fog történni, ismerjük, hogy Isten mit fog most mondani, igen, minden rendben lesz, ne aggódj, ne féljetek, csak imádkozzatok, bízzatok én bennem, én veletek vagyok, ugye ismerjük ezeket az igeverseket, hogy miket szoktunk egymásnak így mondani bátorításul, hogy gyere, oké, látod, az Úr veled van, nem hagy el, szeret téged, és soroljuk ezeket a dolgokat. Tehát tudjuk, hogy mik a válaszok. Tudjuk, hogy mit kell hallanunk, vagy mit kell mondanunk ilyen esetben. De mégis ugye ott van az a félelem, hogy, oké, most Isten ki fog menteni? Most is ki fog menteni? Hogy most is kiragad majd, ahogy eddig kiragadott? És tudod, látjuk, hogy, hogy nem vagyunk egyedül ezekkel az érzésekkel vagy gondolatokkal. Hogy, Pálban is ott volt ez a félelem, ez, ez az aggodalom. Hiszen miért mondta volna neki Isten ezt, hogyha nem félt volna? És tudod, hogy ne engedd, hogy meglegyél ezzel ítélve, vagy ne engedd, hogy ezzel károsztatva legyél. Hogy vannak ilyen félelmeid, vagy tusakodásaid. Én nem értem azokat az embereket, akik kárhoztatják a másik embert azért, mert esetleg fél, vagy aggódik. Hiszen azt kell mondani, hogy nem láttad, vagy nem olvastad az igét. Hiszen nézd meg, hogy Isten nagy emberei mind mennyire féltek, milyen rettegésen mentek keresztül. Amikor Józsué ott van, és Isten azt mondja, hogy ne félj és ne rettegj. Hogy ott van Dávid, aki őrültnek tetteti magát, csak hogy megmeneküljön. És feladta már, és azt gondolta, hogy itt most már vége, meg fogok halni, hiszen a király üldöz engem. Hogy ott van Mózes is, aki azt mondja, hogy hát én ezt nem tudom megtenni, én nem akarok ez lenni. És ott van maga Jézus is, aki a Getsemáné kertben félt, rettegett, vért izzadt. És ott volt benne a félelem, és azt imádkozta, Uram, ha lehetséges, akkor ne történjen ez meg. Akkor legyen egy másik út. Akkor válasz egy másik lehetőséget, csak ne kelljen ezen végig mennem. És tehát látjuk, hogy a félelem az ott van az igében, ezekben a nagy emberekben is. De egyet tudnunk kell, vagy egyetben meg kell erősödnünk, hogy a félelem az nem Istennek az eszköze. Hogy soha nem használja Isten ilyen vezetőként, vagy ilyen módszerként arra, hogy vezessen minket a félelmet. Hogy nem mondhatjuk azt, hogy jaj, félek, és ezért nem teszem meg. Hogy, és ezért biztos ez az Úrtól van. Hogy, tehát Isten nem így vezet minket, nem így vezet téged. Nem a félelmen keresztül. És ugye nem azt mondom, hogy akkor gyerünk 180-nal ki az autópályára, és tapossunk tövig a gázt. És igen, nem félek, még megyek 200-dal is, amit bír az autó. Tehát ugye nem erről szól. Persze, hogy ettől félünk. De Pál azt mondta Timóteusnak, a 2 Timóteus 1:7-ben, hogy Isten nem a félelemnek a lelkét adta nekünk. Tehát Isten nem a félelmén keresztül munkálkodik. És a Bibliában 365 alkalommal van az megírva, hogy ne félj. 365. Nem ugrik be egy szám erről, vagy egy valami mértékegység, vagy igaz, az ismerős, 365. Mint a 365 nap lenne egy évben, igaz? Tényleg. Már tanultál valamit ma. Minden napra jut egy ne félj az igében. Milyen érdekes. Miért? Én Isten tudja, hogy sokszor félünk. Hogy minden nap félünk. Hogy mindig megvannak az aggódásaink, a félelmeink. De Isten azt mondja, hogy ne félj. Pálnak is azt, hogy maradj itt. Maradj ebben, én itt akarlak látni. És tudod, nekem nagyon bátorít ez az, amit itt olvasunk. Hogy Pált Isten arra bátorítja, hogy maradj ott meg. Hogy ne mozdulj. Én itt akarlak most látni téged. Ebben a helyzetben, így ahogy vagy, maradj itt. És ne félj. Jó helyen vagy. Jó az, amit teszel. Jó az, amit csinálsz. Maradj itt. Egészség. Hogy így ne vonulj vissza ne gondolj arra, hogy megfutamodsz, hanem csak így állj meg a helyeden, Pál, mert én ebben a városban akarlak látni, itt akarlak téged használni. Én itt még sok ember fogja hallani rajtad keresztül az evangéliumot. És itt vagyok, Pál, veled vagyok. És ez az, ami nagyon bátorító, hogy Isten, hiszem, hogy ezt mondja nekünk is, hogy maradj itt, hogy nyugodj meg. Hogy lehet, hogy ott vannak a félelmeid, az aggódásaid. És tudod, hogy mi fog most következni, hogyha én ezt megteszem. De maradj itt, maradj meg. És tudod, amikor mi gondolkoztunk azon, hogy jöjjünk ide Győrbe, tudtam, hogy mi lesz. És tudtam, hogy milyen nehézséggel fogunk majd így szembenézni. És ugye most szembenézünk vele, most itt vagyunk már, most már ilyen, ez ilyen aktuális, tehát ugye mindennapos. És ugye tudtam, hogy mi fog ránk várni. És most, hogy benne vagyunk. Időnként jó lenne azt mondani, hogy oké, akkor menjünk vissza. Hogy forduljunk vissza. De hiszem, hogy Isten nekem is azt mondja, hogy oké, így maradj itt. Igen, ezek jönnek, ezek fognak jönni, ezek a nehézségek. Hogy fogunk találkozni ellenállásba, hogy így ellenállásba ütközünk, és nehézségekbe. De maradj itt. Ne fordulj vissza. Hanem tarts ki ebben, amire elhívtalak. És így ne dőlj be a gonosznak. Ez a sátán munkája. Ez az ő fegyvere. Hogy jön és félelmet támaszt. Jön és azt mondja, hogy nézd meg, mi lesz. Nézd meg, Pál. Innen most már nincs menetés. Eddig megúsztad a köveket. De most biztos nem fogod már megúszni. És olvassuk tovább, és látjuk, hogy meg fogja úszni. Olvassuk a 12. verstől a 17. versig, ebben befejezzük. Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal pára támadtak, a törvényszék elé vitték, és így szóltak. Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak. Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók a törvény értelmében meghallgatnál benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényeitekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Azután kiutasította őket a törvényszék elől, ekkor valamennyien megragadták Szosztenészt, a zsinagógai előjárót, és ütlegelték a törvényszék előtt, de Gallió nem mit sem törődött ezzel. Tehát jön az, amit páram ért. Jön, elkapják megint, és akkor el tudom képzelni Pát, hogy jaj, igen, ezt vártam, megint visznek, most kapom megint a botot, a követ, a börtönt, mindent. És már amikor Pál ugye jönne a szokásos védekező beszédével, akkor ugye az helytartó közbevág, ugye Pál nem tud megszólalni sem, és azt mondja, hogy én ezzel nem foglalkozom, ezzel a dologgal, ez a ti buta kis vitáitok, a vallásokról, a szokásaitokról, én ezzel nem foglalkozom. Intézzetek el magatok. És akkor ugye a zsidók elkapják ezt a Szosztenész nevezetű másik zsinagógai előjárót, és őt kezdik el verni. És kicsit ilyen vicces, igaz, Pál mondta, hogy na jó, akkor én most ezt megúsztam, most legalább valaki más is kap egy kicsikét. Időnként ez is tud minket vigasztani, igaz, hogy így őszintén legyünk, hogy na végre nem én kapom az ütéseket. És más is tudja meg, hogy milyen nehéz az én munkám, vagy az én szolgálatom. És de olyan érdekes, hogy tehát tényleg ugye Pál megmenekül. Tehát Isten azt mondta neki, hogy figyelj Pál, nem lesz gond, nem emelnek rád kezed, és ne félj, csak maradj itt. És tényleg Pál megmenekül ebből a helyzetből. Amit Isten megígért, az tényleg meg is lesz, és ott lesz a következmény. De ami nagyon érdekes, hogy ez a Szosztenész, ugye ez egy másik elöljáró, a zsinagógának egy másik elöljárója. És az első korintusi levél, amit Pál ír ennek a gyülekezetnek, az első részében, az első versben, ez a Szosztenész ott van. Ugye így kezdi Pál a levelet, Pál Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szosztenész az atyafi. Tehát ők írják ezt a levelet. És milyen érdekes, hogy az ember ott van egy idő után, néhány évvel később Pállal, akit ott vernek, aki még lehet, hogy meg sem tért, de valamiért a zsidók haragudnak rá, vagy lehet, hogy ő is érdeklődött azután, amit Pál hirdetett, és egyszerűen megfogják, és őt kezdik el ütlegelni. Látjuk, hogy ez a helytartó pedig hátat fordít, nem foglalkozik ezzel. És ugye itt van Pálnak a kitartásának, vagy az engedelmességének az eredménye. Hogy a bátor, és a félelemnek az ellentéte az igében az a bizalom, nem a bátorság. Ugye azt gondolnánk, hogy félelem ellentéte az a bátorság. De igazából én azt gondolom, hogy tényleg én magam nem vagyok bátor, hanem egyszerűen csak Isten mond valamit, és akkor így bízom benne, és megteszem. És nagyon félek utána is. És hogy ott van bennem az aggódás, hogy mi lesz, de bízom abban, amit ő mondott. És ugye nem úgy megyek bele a vízbe, a hideg vízbe, hogy ugye, hogy szoktunk belemenni? Ugye, jó, meleg van, és akkor egy ilyen hideg, igazi medencében, az úszó medencében, mint tudom én, 20 fokos, kint meg van 40 fok, és akkor ilyen kicsit locsolod magadat, tudod, és éppen hogy, és akkor úgy nagyon lassan hozzászoktatod magadat a vízhez. De Isten meg azt mondja, hogy na gyerünk, ugorj bele! Tudjuk, hogy nem úgy kell, tehát nem szabad ugye felhevült testtel a vízbe ugrani, főleg a fiataloknak, ugye, vigyázzatok. De Isten azt mondja, hogy gyerünk, ugorj bele! Hogy ne így bízz meg bennem, hogy így, milyen ez, de nagyon hideg, hanem gyere is, ugorj egy nagy fenekest, egy nagy fejest, és bízz bennem. És ugye, és ez az, amit itt Pál tesz, hogy oké, én megbízom benned, Uram. Ő beleugrott ebbe, hogy na most mi fog történni? És megmenekül, és itt van, hogy látod, Pál, itt vannak a következményei, a gyümölcsei. Hogy itt ez a Szosztenész ember, aki ő is majd megtér. És aztán a barátja lesz, együtt szolgálnak, együtt írják ennek a gyülekezetnek majd ezt a levelet. Néhány évvel később. Isten hűséges az ígéreteiben. És a múltbeli hűsége minket arra tanít, hogy arra bátorít, hogy bízunk benne most a jelenben. Hogy nézd meg a múltban, nézd meg a te életedben Istennek a hűségét. És ez arra kell, hogy indítson, arra kell, hogy bátorítson, hogy Isten a múltban hűséges volt, megtette, amit mondott, akkor az bátorít minket, bízhat minket arra, hogy bízhatunk benne most, ma, a mai napon, mert Isten be fogja teljesíteni az ígéreteit. És itt látjuk, hogy igen, megtörténik az, amit Isten mond Pálnak. Hogy gyerünk, bár vannak még emberek itt a városban, vannak, akiket így meg akarok rajtad keresztül menteni. És itt történik is, igaz? Itt van ez a Szosztenész, aki aztán megtér. Tehát csak ne félj, hogy maradj meg az Úrban. Így tudod, hogy mi fog várni, hogyha hazamész, tudod, hogy mi lesz a jövő héten, munkában, az iskolában. Tudjuk a válaszokat, ismerjük, ahogy igen, jön az elutasítás, jön a kritizálás, jön a kigúnyolás esetleg, jön ez vagy az, vagy a nehézségek, hogy igen, megint nemet kell mondanom, jön a kísértés. És tudjuk, de maradj meg, maradj meg. Így, Isten ott akar látni most, ahol vagy, én hiszem. És használni akarod téged. Csak így ne félj. És így bízz Istennek az ígéreteiben. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked ezt az estét, és kérünk, hogy mindazt, Uram, amit így akarsz a mi életünkben elvégezni, akkor hadd legyünk arra ilyen nyitottak, vagy ilyen puhák, hogy elvégezzük, hogy engedjük, hogy elvégezni bennünk. És nem tudom, hogy mindnyáján így vagyunk az életünkben, hogy vannak dolgok, amitől félünk. Vannak helyzetek, amit már így nem várunk. De tudom, hogy használni akarsz minket ezekben. És használni akarod a mi életeinkben ezeket a helyzeteket. Hogy növekedjünk, hogy megváltozzunk, hogy hozzád még közelebb legyünk, hogy még jobban ragaszkodjunk hozzád. És hogy még jobban meglássuk, Uram, hogy milyen is vagy, milyen Isten vagy, hogy milyen hatalmas és milyen erős vagy. Uram, kérünk, hogy áld meg ezt az elkövetkezendő hetünket, hogy úgy megálljunk, ahogy Pál is meg tudott állni, és ne mozduljunk el arról a helyről, ne mozduljunk el abból az elhívásból, amire elhívtál minket, hogy ne mozduljunk ki abból, arról a helyről, amit nekünk adtál, hanem ragaszkodjunk ahhoz, és nézzük meg, vagy várjuk, hogy mit fogsz végezni, mit fogsz te cselekedni. És Uram, azért imádkozom, hogy így hadd lássuk meg ezen a jövő héten, és hadd jöjjünk így a következő héten majd, hogy el tudjuk mondani, hogy te mit tettél, hogy mit végeztél, Uram, mi bennünk, vagy mi rajtunk keresztül. Uram, kérlek, hogy légy mellettünk ezen az elkövetkezendő héten is. Jézus nevében. Amen. Amen.